sangka kene saka tenang aja ino bajan gege bebe barakanya manis menyai kena he ingu yang majalan mengegol ngerana yang uyang tiang ingat tekan nilo mirejani tiang sedek jatuh tresna yang mesaret waran nyidang yang nyajeng tu sing jajan pesu mulia di kamar itu sing karuan kesiap-kesiap kerasa tu sen mabayu kena hengan carindu badak matamu sengken jani bana kenang apa ngilu ngerasa yang tiang melat menunang jentuh sing kejan pasu mulia di kamar itu sing karuan kesiap-kesiap kerasa tu sing membayu kena hengan can rindu badak matamu cengkeng jani benda kedang ngerasa yang tiang melat matunangan kesiap-kesiap kerasa tu sen mebayu kena hengan can rindu badak matamu cengkeng jani bana kedang apa ngilu ngerasa yang melat matunangan.